في روضنا وسماؤنا شمس وفحو بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمن جل الحصاد متفائل بالغيث يسفي روضنا وسماؤنا شمس وفحو بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمن جل الحصاد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا فالنارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا فالنارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم وديولهم نمل يدوب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجماد فدعوا O musliman, probudi se bolan ti. O musliman, probudi se bolan ti. Gospodaru, vratimo se sada mi. O muslime, probudi se, šta ti je? Zar plać dječi, ne čujete sada vi? Zar plać dječi, ne čujete sada vi? Pozive naše braće ponosne, o muslime, probudi se, šta ti je? Dal smo spremni život dati za islam? Dal smo spremni život dati za islam ili ćemo dalje gledati fesad o muslime probudi se šta ti je Čečenija Palestina plačna je, Čečenija, Palestina plačna je, a kafiri smutnju siju i dalje. O muslime, probudi se, šta ti je? Džihad, džihad, u njemu je sada spas. Džihad, džihad, u njemu je sada spas. Tu je džennet, tu je džennet za sve nas. O muslime, probudi se, šta ti je? Kafirima poručimo sada mi. Kafirima poručimo sada mi, za islam život ćemo dati svi. O muslime, probudi se, šta ti je? O muslime, probudi se, šta ti je?